أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، محترم ورونو، د اسلامي نظريه سره سم د یو چا د سیرت یا ژوند د واقعاتو د بیانولو څخه اصلي مقصد او هدف دا دی چې په اوریدونکو کې ایماني جذبه پر شور راسي، نیکبختیو ته مخسي، په ژوند او عمل کې اخلاص پیدا سي. د ژوند هدف او مقصد یې الهي رضا وي، خپل کړه وړه د محمدي شریعت سره برابر کی، چې په دغه ډول سره د ټول امت اصلاح ممکن سي. محترم اوریدونکو، کم وخت چې د یو ستر لوړ او بزرگ شخصیت سیرت او د هغه د ژوند حالات واوري، ستاسې د پاره دا پکار ده چې د دغه تاریخي معلوماتو په حاصلولو سره د دغه اشخاصو خیالات، نظریات، عقیده او عمل، د هغو اخلاص او پرهیزګاري، د هغو د عبادت خوند او رنگ په خپلو ځانو کې پیدا کړي، یعنی د هغو په رنگ خپل ځانونه رنگ کړي او په نوي جوش او جذبه د ژوندانه پر لار رهي سي، چې الله عز وجل مو د دارینو کامیابی په نصیب کړي. داسې نه چې دا فقط قصې دي او په اوریدلو سره وخت تیرو. ورونو، دغه پټې چې تاسې اوري پر تاسې څلور حق لري چې باید پر ځای سي، او د دغو حقوقو په پر ځای کولو کې به ان شاء الله تعالی تاسې ته د دارینو کامیابی په نصیب سي. چې هغه حقوق دادي، اول باید دغه فتې په دقت سره واوري او ځان په پوکي. دوهم، باید د غرنګ نیک عمل په ځان کې پیدا کړي او په خپل ژوند کې دغه ښه عمل د خپلو ځانو تګلاره وګرځوي. دریم، دغه دینی مزامین باید تر نورو پورې ورسوي. ستاسې هر مجلس باید د وعظ، نصیحت او الله عز وجل د ذکر څخه خالی نه وي. څلرم، د اوریدلو او بیانولو په وخت کې به مو نیت لله او فی الله وي. نیت باید صاف او خالص وي، چې اسلامي احکام او تاریخ زده کوم او نورو ته رسوم. نو اوس به په دغه نیت او مقصد ان شاء الله تعالی د فتې په اصلي مقصد شروع وکړو. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم. محترم ورونو، دغه پتا د حیات الصحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین د سلسله پنځمه پتا ده، او اوس په دې پتا کې معزز او مکرم صحابي انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه معرفي کوه. ورونو، انس ابن مالک الانصاری رضی الله تعالی عنه، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، دا هغه دعا ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه ته کړی ده. یعنی الهی مال او اولادونه ورکه او برکت پکښ ورواچوي. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه ګل غوندی د کوچنیوالي په اولنی ژوند کې و چې مور یې هغه چې غمیسا یا رمیسا نومېده د شهادت دوه کلمې ورتلقین او ورزده کړې، او د ده زړه یې د نبی الاسلام محمد ابن عبدالله علیه افضل الصلاة و ازکى السلام په محبت وردکړي. دا انس رضی الله تعالی عنه زړه فقط د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوصاف په اوریدلو سره د هغه په حب او محبت کې بیقرار وو. او دا څه عجبه نه ده، ځکه کای وخت غوږ تر سترګو د مخه عاشقیږي. او دغه کوچنی هلک څونه شوق او ارزو درلوده چې د خپل نبی صلی الله علیه و آله وسلم د لیدلو دپاره مکه مکرمه ته ولاړ سي. او یا رسول اعظم صلوات الله علیه و سلامه مدینه منوره ته راسي، چې دی رضی الله تعالی عنه د خپل نبی علیه الصلاة والسلام هغه چې به لیدلو یې ایمان پر راوړی دی په لیدلو بختور سي. او د هغه په ملاقات نیک بخته او سر لوړی سي. پر دغه ارزو او تمنا ډیره مده نسوه تیره چې په بختور یثرب کې دا اوازه سوه چې نبی الله صلوات الله وسلامه علیه او د ملګری صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه د یثرب و تربته پر لارې دي. د یثرب هر کور په شوق کې ډوب و او د خلقو یې هر زړه په خوشحالۍ ډک و. د خلقو زړونه او سترګې پر هغه مبارک لار وتړسوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ده ملګری قدمونه د یثرب پر طرف پر ایښول کېده. د یثرب ځوانان به هر سهار د لمر راختلو سره دغه لارې ته راتله چې ګوندې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را ورسیږي. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه به هم د کوچنیانو په ډلو کې دغه لارې ته راتلی، خو هلته بیر څوک نه ولیدی او بیرته به خپل کور ته غمجن او پریشان ولاړی. خو په یوه خوشبویه او خوشحالیه ډک سهار کې د یثرب خلقو یو د بل سره ویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ملګری مدینه منوره ته رانږدې سوی دي. نو ټول خلق د هغې مبارک لارې و تربته و رهیس و چې نبی الهدا صلی الله علیه و آله وسلم یې و دوی ته را رساوه. د مدینه منورې خلق په ډلو ډلو و دغې لارې ته په داسې حال کې و روان و چې د کوچني هلوکانو سیلونه د دغو ډلو په مابین کې د یوې خوا او بلې خوا څخه د لارې و خوا ته پتغستا ورتلل. او د دوی پر مخانو هغه خوشحالي ښکاره وه چې د دوی ځوان او پاک زړونه پکښې ډوب وه. د دغو هلوکانو د ډلو په سر کې انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه د خپل نبی د لیدلو په شوق سره ور روان و. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل ملګری صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه سره را ورسېدی. او د دغو ډلو ډلو خلقو او کوچنیانو د استقبال په مابین کې را رهیدی. مگر د یثرب شزی او انجونی د بامو پر سرو ولاړ دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کتل. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په عمر کې سره نږدې و، نو به شذو یو د بل سره ویل کم یو یې رسول الله دی، کم یو یې رسول الله دی. ورونو، د مدینه منورې په تاریخ کې دا هغه تر ټولو ورځو د خوشحالۍ ورځ و. حتی انس رضی الله تعالی عنه چې عمر یې تر سلو کلو هم زیات سو، دغه ورځ به همیشه یادول. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر اوسه لا په مدینه منوره کې پوره قرار نه نیولی چې غمیصا بنت ملحان د انس رضی الله تعالی عنه مور چې یو کوچنی داسې هلک ورسره دی چې دوی کوڅیه پر تندی را دړېدلې او د مور و مخته په شوق سره روان و. ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تراغله. پس له هغه څخه چې شذي ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته شراغلی ووای، نو ویل یا رسول الله، د انصار څخه داسې نر او شذ نسو پاته چې وتا ته یو هدیه او تحفه نوی درکړي، او زه بل دغه زویه بل داسې شی نلرم چې تا ته په تحفه کې درکم. نو دی واخله او څرنګه چې ستا خوښوي هغه سی به دې خدمت کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه هلک په ډیر خوشحالی سره قبول کړ. د هلک پر سر یې خپل مبارک لاس ورتیر کړ او د ده کوسیه په خپل مبارک ګوتو کې سره واړولې او هلک یې د خپل کورنۍ اهل بیت کرام جز وګرځاوه. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه چې د ناس پر قسم به په اونۍ سره ورناری کول په دغه وخت کې چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په خدمت سره مشرف سو عمر یې د لسو کلو په شاوخوا کې وو. د دغه وخت څخه بیا تر هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورفیق اعلا ته رحلت کاوه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په پالنه او روزنه کې ژوند کاوه او د دغه خدمت موده یې پوره لس کاله وه چې په دغه موده کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د لارښوونې د صافي او رونی چینې څخه دونه اوبه وڅښلې چې خپل ځان یې پوره په پاک وي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مبارک اخلاق څخه یې دونه زده کړ چې ځګر یې په ډک سو. او د ده صلی الله علیه و آله و سلم احوال اخبار اسرار او خویونه دونه ور معلوم سو چې به له درغه دی الله تعالی عنه څخه و بل چاته نه جوړ معلوم. او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د شو خویو او لوړو او صافو څخه یې دونه زده کړ چې دنیا پر هغه غبطه ور سره لري. انس رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه ښه گزاره او معامله ولیده چې هیڅ زوی د خپل پلار څخه نه دلیدلی. اوس به خبرې په خپله و انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه ته پریږدو چې د دغه گزارې او معاملې هغه چې د رضی الله تعالی عنه د نبوت په جید او جواد رحاب کې لیدلې ده ځینې روښانه حالات راته بیان کړي. ځکه دی رضی الله تعالی عنه تر موږ ښه په خبر دی او د هغو پر بیانولو تر موږ ښه قدرت لري. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تر ټول خلقو د شو اخلاق او ښه طبیعت خاوند وو او تر ټول خلقو حلیم او د پراخ سینې خاوند وو او تر ټول خلقو یې زیاته مهرباني درلوده. یو ورځ یې زه د یو کار د پاره ولېږلم. زه چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم د حضور څخه ولاړم نو د هغو هلکانو پر طرف ورهیس وم چې په بازار کې لوبې کولې. غوښتل مې چې زه هم د هغو سره لوبې وکم او په کم کار او ځای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړی یم هلته نسم لاړ. کم وخت چې وهغه هلکانو ته ور ورسېدم پوه سوم یا حس مې کړ چې یو انسان مې تر شا ولاړ دی او تر کالو یې ونیولم. ما چې مخ ور واړاوه هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وو چې راته خندل یې او ویل یا انیس آیا هلته ولاړې چې ما امر کړی وې؟ زه وارخطا سوم او ما ویل هو دغه اوس هلته زم یا رسول الله. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وای لس کاله می د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خدمت وکي خو هر کار چې می کړی دی د هغه په باره کې نه دی راته ویلي چې ولې دې داسې وکړه او کم کار چې می پرې ایښی دی نه دی راته ویلي چې ولې دې ونکې. کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و انس رضی الله تعالی عنه ته ورناری کول د ناز او محبت پر ډول به ورته ویل یا انیس او یا به ورته ویل یا بنی یعنی ای زویا. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بداس وعظ او نصیحت ورته کاوه چې د ځوان انس رضی الله تعالی عنه زړه به ورته کاوه او د اخلاق خلاصه په لاس ور کول. د هغه جملې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا قول دی چې انس رضی الله تعالی عنه توای یا بنی کوک ولای سي چې داسې در باندې سهار او ماشام سي چې و هي چاته دي چم او خطا استل په زړه کې نوي وېک. او بیا فرمای یا بنی دغه کار زما د سنت او طریقې څخه دی او کچا زما طریقه ژوندۍ کړه نو هغه خامخه زما سره محبت لري او څوک چې زما سره محبت ولري هغه به زما سره په جنت کې وي. او بیا فرمایي یا بني چې خپل اهل ته ور داخل سي سلام ورته وایه چې دا به پر تا او ستا پر اهل بیت برکت وي. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت ورسته څو اتیا کال ژوند وکړي چې په دغه موده کې د ډیرو خلقو سینې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په علم وردکې کړې او په دغه موده کې ډیر عقلونه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په فقه روشانه کړل او په دغه موده کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هدی او لارښوونو په نشرولو سره د صحابه کرامو او تابعینو زړونه ورژوند کړل. او په دغه موده کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شریف اقوال او جلیل افعال په خلقو کې نشرول او دغه اوجده عمر په موده کې انس رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو مرجع و. هر وخت چې به پر دوی یو مسأله یا یو کار مشکل سو د در رضی الله تعالی عنه څخه به کومک غوښتي او هر وخت چې به د یو کار حکم د خلقو د فهم څخه لري او پټ سو پر در رضی الله تعالی عنه به اعتماد کاوه چې د هغې جملې څخه ځینی هغه کسانو چې په دین کې شکوک پیدا کول داسې خبرې کولې چې د قیامت په ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حوض په ثبوت کې خبرې کولې چې آیا دغه حوض ستا کیا. نو خلقو په دې باره کې د انس رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکړه. انس رضی الله تعالی عنه ویل ما دا ګمان نه کاوه چې زه دې تر هغه وخته ژوندی یم چې تاسو غوندي خلق چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حوض کې دي شک ولري ووینم. ما داسې سپین سران تر شا پرې ایښي دي چې یوې د دوی بل مونځ نه کاوه مګر و الله عز وجل ته به دعا کول چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حوض څخه یې اوبه کې. یعنی په مسلمانانو کې دا حوض دونه حق او ثابت وو هر چا چې بل مونځ ادا کوي تر مانځه وروسته به خامخا دا دعا کول چې الله عز وجل یې د دغه حوض په اوبو اوبه کې. ورونو تر کومه وخت چې انس رضی الله تعالی عنه ژوندی وو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یاد سره یې ژوند کاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملاقات ورځ به په ډیر خوشحالي او ډیر شوق یادول خو چې بیا به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د فراق ورځ یادول ډیر اوشکې به تویولې او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبره ډیره تکرارولی. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اقوال او افعال د متابعت ډیر کوشش کاوه. هر هغه شی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خوش وو هغه یې خوشاوه او هر هغه شی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ناخوښ وو د هغه څخه بد راتله. انس رضی الله تعالی عنه د خپل ژوند په ورځو کې دوه ورځې ډیر یادولې. یو هغه ورځ چې په هغه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د اول وار د پاره لیدلې و او بل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د فراق او آخري جلاوال ورځ. کم وخت چې به هغه اول ورځ یادول ډیر به خوشاله وو او داسې به معلومې دی لکه یو شبوی چې بوی وي او بیا چې به د رحلت او فراق ورځ یادول ډیر به غمجن سو او داسې به جړل چې د شاوخوا خلقو به هم ورسره جړل او ډیر زله به ویل ما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه ورځ چې مشته مدینه منورې ته راغلی ولیدی او په هغه ورځ چې زموږ څخه رحلت وکړي ولیدی. بیا هیڅکله ما داسې دوه ورځې نه دي لیدلې چې د دغو ورځو سره دې مشابه وي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ په ورځ په مدینه منوره کې ټول شیان روشانه او ځلانده وو او په هغه ورځ کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل رب و جوار ته رحلت کاوه ټول شیان تاریک سو او هغه آخري نظر چې ما ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته وکتل هغه د دوشنبې ورځ و. کم وخت چې د ده صلى الله عليه واله وسلم د مبارکې حجرې څخه پرده ایسته سوه، ما د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مخ ولیدی لکه هغه چې د قران مجید یو ورقه و. او په دغه ورځ خلق د سهار په لمانځه کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر شا ولاړ و. او د صلی الله علیه و آله وسلم ته کتل، قریب و چې خلق د په لمانځه کې مسترب او پریشان سي، خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و خلق ته اشاره وکړه چې ثابت ودرېږي. او بیا د دغه سهار په آخر کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت وکړي. کم وخت چې موږ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دپا قبر کې پټ کړي، بیا موږ هیڅ داسې شی او منظر نه دی لیدلی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر مخ موږ ته خوښ وي. یعنی بیا په دنیا کې نه بل داسې شی شته او نه موږ لیدلی دی چې هغه د صلی الله علیه و آله وسلم تر لیدلو زموږ خوښ وي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانس ابن مالك رضي الله تعالى عنه تو وار دعا کړی ده چې د هغو دعا وسخه یو هم داده چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، یعنی الهی ودته مال او اولاد ورکه او په هغو کې برکت ورکشېږ دي. الله عز وجل د خپل نبی دعا قبول کړه. انس رضی الله تعالی عنه په ټولو انصارو کې د ډیر مال خاوند وو او د ډیر رو اولادو خاوند وو، حتی چې د رضی الله تعالی عنه د خپل زامنو او لمسیانو څخه تر سلو زیات ولیدل. او الله عز وجل د انس رضی الله تعالی عنه په عمر کې برکت کشې شاو تر داسې اندازې چې یو پوره قرن او درې